mu mel ni ñi ngi woon ba léegi ci muñ rawatina muñ ci woote ki woote jëme ci yoonu borom bi tabaraka wa taala muñ gi nga xamante ni nii war na ko muñ ci gépp anam muñ gi nga xam ni war na ko muñ ci tentation yi nga xam ni mi ngi bawoo ci iblis ak fexe ak piège yi nga xamante ni nii iblis daf koy tegal doomu aadama yi ngir fakastal leen ngir daaneel leen moo xam nag nu mën a mel war na góorgóorlu sàlloo muñ ndax la muy représenté dafa rëy la mu représenté dafa foor te bu daanoo ci benn ci ndëgg sërëx yooyu rek loolu dafay impacté dafay taachal dafay entaché ci li muy représenté donc wootekat bi surtout wootekatu l'islam war na bàyyi xel bu baax boppam ndax bu nee yàlla nee na yonent bi nee na rek am na lu muy représenté kon nay settantal bu baax mbir yi xoolaat bu baax doxalin yi bu baax a baax borom téere bi doon wax naan bu mu nekk koo xam ni day gaaw a découragé bu jafe-jafe ñëwee rek mu bàyyi njàngale ma bàyyi xutba ba bàyyi jiite ba bàyyi digle lu baax ba ak teralu bon ba déedéet mu ne waaye na muñ mu teg ci mu ne wa ida kunta muxtian alayka birrujuu ila alxaqi waalsawaab mu ne yow wootekat bi nag soo juumee la war mooy nga rectifié wu te na ngay rectifié woo mooy nga delluwaat ci njuumte loolu bàyyi ko fa jëm ci dëkk ma ngo génn ca njuumte ga daal di nag fekki la nga xam ni mooy dëgg ak mooy njub ma ngoog ndax kat doomu aadama ñëppay juum tekkiwul ne yow daayi nga wala borom xam-xam nga wala ndonga daara nga rek doo juum déedéet doomu aadama nga lu njëkk ma ngoog kullum nu aadama xataa ma ngoog képp koo xam ni doomu aadama nga rek da ngay juum kon loolu bàyyi ko xel bu baax mu ne amma in kunta ala xaqin walam tuxti fa alayka bi sabri wal ihtisab mu ne waaye bu fekkee nag yaa nekk ca dëgg juumuloo moyuloo dëgg waaye da ngaa dëppoog dëgg mu ne foofu nag la ma lay dénk mooy nga muñ waaw na nga muñ muñ goo xam ni da ngay yaakaar yoolu borom bi tabaraka wa taala mu ne wastashir ann hada fi sabilillah nga ànd ak sentiment ànd ak yëg-yëgu ne loolee nga xamante ni nii moo la dal ci yoonu yàlla la la dal ma ngoog ndax wootekat bi jàngalekat bi ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ni dañuy yëkkati kàdduk borom bi tabaraka wa taala ngir mu féete kaw mu ne kon wa annaka ma'jurun alayhi xamal ni loolee ngay def des na la ci fay effort yooyu ngay def juhud yooyu ngay def coono yooyu ngay dajeel sa borom tabaraka wa taala dina la ci fay yool te kat sa fay borom moo gën a mag moo gën a rëy su fekkee yaa ngi daawa di jàngale di woote di digle lu baax di terlu bon bul séntu fay ci jaamu yàlla yi waaye séntu ko ci sa borom ma ngoog séntu ko ci sa borom tabaraka wa taala yaakaar ko ci sa borom mu ne wa tadakkar ma xasala lil anbiya te it nga fàttaliku li nga xamante ni nii moo daloon yonantu yu njëkk ya ci ay coono ay jafe-jafe xoolal ku mel ni ayub alayhi salaatu wassalaam xoolal ku mel ni sunu yonant alayhi salaatu wassalaam xoola ibrahim alayhi salaatu wassalaam xoola muusa xoola isa yonant yooyu yépp coono yu bari jafe-jafe yu bari daj nañ ko ci seeni xeet daj nañ ko ci yoonu ku woote xoqatal nañ leen tiital nañ leen essayé nañ leen ray lu ne essayé nañ koo def ànd ak loolu ndax loolu dafa tax ñu bàyyi woote bi déedéet ndax loolu tax na ba ñu dellu ginnaaw ci jàngale ak jottali kàdduk sunu boroom déedéet ndax loolu delloo na leen ginnaaw ci ñuy jottali dëgg déedéet yonante bi da daan xiif xoola ghaswatu xandaq mi ngi xiif ñëw di gas di liggéey ci yoonu yàlla da daan xiif bay takk xeer ci biiram te daaw ko tere bu jottali kàddu yàlla jotee mu jottali ko bu xutba jotee mu xutba bu jiite jotee mu jiite bu jàngale jotee mu jàngale gis nga ko kon sunu yonante alayhi salaatu wasalaam doy na misaal misaal bu mat sëkk la ci li nga xamante ni nii moom muy muñ ak bañ a découragé sax ci dëgg gi nga nekk tôt ou tard ndimbalu borom bi tabaraka wa taala dafay ñëw ala inna nasrallahi qarib gis nga ko ndimbalu borom bi tabaraka wa taala lu jege la ngoog ndimbalu borom bi tabaraka wa taala lu jege la dafay laaj lan patience dafay laaj lan endurance ma ngoog bu mettee nga bàyyi buy neex du la fa fekk waaye bu mettee téyel rek arab yi nee nañ man thabata nabata loolu la olof naan ku yàgg ci teen bàkk fekk la fa waaye wattandikul wattandikul gaaw a découragé parce que bu boobaa dina la yóbbi ci loo xam ne yeddaangi nga ciy jële ëllëg ma ngoog olof nee na ku mar a naan tax ba nga naan putit bu robinet tijjee nga rus loolu bàyyi ko xel bu baax waaw yàkkamti bu taxee ba nga dugg ci ay mbir yaa ngi dégg yàkkamti sa daawa jóg mbooloo ñëw bu taxee ba nga dugg ci ay mbir di def yenn nit ñi di def ngir bëggi mbooloo gis nga ko di def ay magie di def ay sorcellerie ah di def ay xeetu njengo yooyee ak njombalaan yooyee mbir yu obscure yooyu ngir am mbooloo loolu de boo ca duggee ah bu dëggug borom bi tabaraka wa taala taxawee yow ci sa bopp daa rus ci sa bopp même bu ko kenn xamul di nga xam ne yow ci sa bopp nekkoon ci njub ci ndëngte nga nekkoon mbooloo mi nga dajale dajale woo leen ci njub waaye ci ndëngte nga leen dajale ak ci jubati mu ne kon fàttalikul bu baax li daloon yonent yi alayhimus salaatu wassalaam minal ada ci ay lor ay metit ay coono wa kayfa sabaru naka lañu muñe patienté endurer coono yooyu wa jahadu fi sabilillah ñu jihaad ci yoonu borom bi tabaraka wa taala dëgg jig jihaad def effort dëgg hatta nasarahumullah ba yàlla dimbali leen kon fàttalikul gaañu baax ñooñu li ñu endurer ci ay coono ci ay metit gis nga bañ a dellu gannaaw amuk la nga xam ni mooy istiqama athabat sax ci dëgg gi donte kenn wuyu leen comme ni mu rotee ci xadis boobu nga xam ni siiwee na xadisu ukaasha sunu yonante alayhi salaatu wasalaam ne gaaral nañ ma xeet wi ma gis yonant mu ànd ak ñetti nit yonant boo xam day ànd ak lu tolloog juróom-ñeenti nit mu ne waaye ma gis yonant boo xam ni àndut ak kenn ndax da nga naan yonant boobu wootewul woon aha kay woote na gaa yi dañoo gëmul waaye woote na ba jotal jotal gu mat sëkk waaye kenn gëmul gis nga loolu day am nekkul ne soo wootee rek mbooloy ñëw déedéet léegoo-léeg nga woote ay at benn nit mooy ñëw léeg-léeg nga woote ba dee sa dee sak faatu nekk buntu ba nga xamante ni ci la nit ñi di ñëwe léeg-léeg nag ci sëg dund nit ñi ñëw kon mbir mi du naa woote am mbooloo déedéet objectif bi du am mbooloo déedéet te mbooloo dëgg xam nga mooy lana tënku ci dëgg loolu mooy mbooloo loolu la saxaaba yi doon wax aljamaatu ma waafaqa alxaq wa in kunta waxdak mbooloo daal mooy la dëppoog dëgg donte kenn nit nga fa antal jamaa xiina isin bu booba yow yaay mboolo kon objectif bi du am yi mbooloo dajale fi déedéet mais objectif bi mooy lan mooy teg dëgg palaasam te dëgg nag sunu borom moo ko moom bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.